राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 नवंबर 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सदगाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरावरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई पूछे कि हम गृहस्थी है तो मन में एक संशय है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी देवादेव की पूजा करना आवश्यक है, जैसे हनुमान जी है, शंकर भगवान है, गंगा मैया है, तो किसकी पूजा करने से परमात्मा प्राप्ति हो सकते हैं? वो पूजा किसी करो, वो परमात्मा व्यापक है, सब जगह है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, ऐसा मान पूजा कहीं करो, सब एक पूजा है, फर्क नहीं। आपको प्रिय लगे उस रूप में मैं होगा, आपको जो प्रिय लगे उस रूप में आप करो, भगवान फर्क नहीं, सब रूपा वही है, अनेक रूप रूप आया कृष्ण में प्रवेश में अनेक रूप भाव से ही आपका भाव एवं भेद को नहीं। देखो मूल बात ये है कि आप जगत में भी अगर भगवान मान लो तो उसमें क्या प्राप्ति हो जाए, जल चलने में किसी जगह भी आदि अंत जन अंत के सारे कार्य सोई जहीं जुब नष्ट होते हैं तय घर प्रकट हो जान से वही अब थमे में जब होना गया तो हार नहीं दो भगवान समान आप जहाँ प्रेम ज्यादा हो वही रूप वही नाम आप मूल एक अल्लाह को मूल में एक ही प्रार्थना अल्लाह मेरी भाषा है। एक पुरुष को सब आत्मधर्म लगे, वो कहे मेरे पिताजी ठीक है, वो कहे मेरे दादाजी ठीक है, वो कहे मेरे मामा जी ठीक है, वो कहे मेरे नाना जी ठीक है, अंत में देखा तो वही नाना जी है, वही मामा जी है, वही बाप है, वही भाई है, वही अलग अलग नाता है, कोई मामा लगे, कोई नाना लगे, कोई दादा लगे, कोई पिता लगे, कोई चाचा लगे, है ही। हम अपनी भावना से निर्णय कहते हैं, हमारे चाचा लगे तो चाचा जी से विशेष है, हमारे दादा लगे दादा जी से विशेष है, नाना जी नाना से विशेष है, आगे जाते थे भी आप व्यापक देखो व्यापक मैं तो कुछ है परमात्मा है, सब जगह है, सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त में सदकाल में वह स्पर्ण जट ही जाए भगवान जाए। सच्चे हृदय से सब भगवान को दादाजी नाना जी बाबा जी के ये अपने संबंध से बोलते हैं परमात्मा है। इस वास देख परमात्मा है, साक्षात भगवान है, छोटा मत समझो। आप छोटा समझ लेते हैं तो छोटा हो जाता है, वे छोटे नहीं होते, आपके लिए छोटे हो जाएंगे। वेद वैसे ही रहेंगे, आपकी भावना छोटेगी है तो छोटा हो जाएगा। परमात्मा भी कभी एक भाई ने लड्डू गोपाल को पति मान लिया, पति है तो गरी बहन थे तो जाती क्या ससुर है मैं खुले में से जाऊं दूध पाती भगवान ससुर है मेरे। अरे उन्हें काम किया सभी पति शांत हो गए, दूसरी जगह थे सोना पड़ना नहीं इंतजार आदि मार गया मार मार तरी पे आए तेरे पति का, तेरे पति का तेरे प्यार है। बैठे नहीं वो है ससुर है खुले मुख खुले मुख दूध का भाव लगा दी वो टूट जाते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्य हम जैसे मेरे सन होते हैं उनको वैसे ही बजता हूं। भगवान के समान कोई नहीं है, उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितो मातो बंधु प्रभु नाही कोई नहीं हमारे नाम ने मिर्जा के श्रवण सा नरसिंह के श्रवण सा सूरदास श्याम सुंदर मेरे बाबे गिरधर गोपाल तुलसीदास जी है राम जी है नजदीर मायो विवरानी मायो श्रावण सेठ से सणी लक्ष्मी नरसिंह कारण आया जी शेठ से मणि राजा रन में जाएंगे हमारे प्रभु अनंत है अपार है अपार इस वास्ते खूब अपना प्यारा लगे उसी को गुनगुनाओ बहुत प्रेम से बड़े सेन से मिलेंगे देखो भाई सेना से बात अलग है, वे संपर्क पे करते हैं आपका संपर्क पर, आप ध्यान नहीं देते हैं संपर्क पर अनेक रूप से। कैसी मौलिक बात है, संता ने कहा है अरे पढ़े हुए से क्यों नहीं लीजिए, अरे मना मुख राम कहिए, राम राम राम राम राम राम राम। कुत्ता होता कुत्ता उसको लाठी दे जावे तो पहले चिल्लाता हो, तो जैसी था आपने रीस है उड़ी है वैसी दो सौ दिन में नहीं मार होगी, वह चिल्लात भगवान उसने, वो भगवान को नहीं बोलता है पर रक्षा हो मेरी तो भगवान समझे मेरे को बोला है, रक्षा तो मैं ही करता हूँ मेरे को पुकारता है। क्या बात है, भगवान के समान कोई नहीं है, राम खे दिया परम पद दे दिया विभिन्न राज्य में राज दे दिया, कोई ढंग है खिजे दिन परम पद लंग कहा परम पद का लंगा ऐसे कृपा हमारे कृपा आप और जगत है ना इनको सच्चा मानते हो आज बता है जो मरते हैं प्रत्यक्ष उनको सच्चा मानते प्रत्यक्ष मर जाते हैं तो फिर उनको सच्चा मानते ये मान्यता खराब है ये बाधा है सब मरने वाले मृत्यु लोग है मृत्यु लोग ऐसे मरने मरने वाला एक ही था गया रहना एक ही नहीं आया सर मल सर पानीर उद्भिज सर उद्भिज सब अति नहरा नहीं राम जी अति नहरा राम जी नहीं दूर कपड़े चल से बदे तो सन्मुख हो जरूर कपड़े चल सर से भगवान को श्रद्धा प्यारी है सर नहीं मन कर लाई जता लाभ संतोष दाई बहुत गहू का कथा पढ़ाई है आसन वैसे मंगाई गहू ओंकार कर देना कहने सुन देता ऐसे हमारे परम के पालो है उमा राम सब है तो जगमाए गुरु पे तो मा तो बंद हूँ बंदो जाकू सदा और सबके सुने पुकार, हूँ बंदो जाकू सदा सबके सुने पुकार। निर्मल दुखत आदि परिवता परमेश भरदा तरुणा भेद नहीं का ध्रुवालिक वेश। भव भंजन भरकार इस बार से आप जिस रूप में निश्चय कर लो, माँ बाप रूप से भगवान आ जाए, गुरु रूप से भगवान आ जाए, पूर्ति रूप से भगवान आ जाए, भगवान तो तैयार है हरदम हरदम हर के लिए। कितना ही पापी हो, कितना अन्यायी हो, क्यों के मूल में परमात्मा का अंश है। पाप कर्म तो किए हुए हैं, अंश भगवान है उस बात की जरूरत नहीं। भगवान पाप कर्म तो किए हुए हैं, स्मरण तो है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई मेरे मगर मेरे गिरधर गोपाल है। नरसी जगह श्यामण जाति श्यामण श्याम सुंदर से श्याम सूरदास से श्याम आप मान लो है रूप में उसी रूप से प्रकट हो जाए। उमा राम समय तो जगमाई, गुरु पितो मातो बंधो प्रभु नाही। प्रभु हमारे हमारे हमारे हमारे भगवान हमारे। भगवान द्रवित हो जाए भाई एकदम। फिर मैं बरस गया तुम आप पुकारो हृदय से, हृदय से सरलता से सर्व स्वभावन मन उठ रही। वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह। मेरा भाई के लिए शिव को भूखा रख और फिर छोड़ दिया कि मेरा भाई खा जाएगा। मेरा भाई देखते राजीव उन्हें प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान आ गया। राम जी आरती करे, जश्न आरती करे, छोटा दिया जिन्हें थकाया उन्होंने खाई खाई। मेरे भाई खुश हो गए कि प्रहलाद जी भगवान आ गए। देखो ये बात बताओ है तो वो आखिरी हद है, आखिरी हद भोला समझो तो भोला में आखिरी हद है, चतुर समझो चतुर में आखिरी हद है। और ये सब चतुर कोई नहीं है, अरे बड़ा भाई भी सब कोई नहीं। एक ही पुरुष है, बना करते पाव बदन गया, हाथ चल गया, आज शेर बदन कर दिया, शेर पर उड़ती है दाने रख लिए, माला फिर एक तो शेर बदन गया, शेर पर बदन गया, शेर तो शेर तो आखिरी बड़ा बड़ा में आखिरी हद हद ऐसा तो मैं अरे रणियान महतो महियान अनुशासन बड़े से बड़ा जिस क्षेत्र में जाओ वही में सबसे अंत आखिरी हद है। आगे तो गाली पीता है बस आकाश में देखा नहीं तो आकाश दिख गई ओ वाह पर टिका भरी वहां जाओ तो वहां आ गए अच्छी बताई अच्छी बताई दृष्टि देवे ऐसे हमारे प्रभु आखिरी हद आखिरी भगवान को बाप मानो बेटा मानो चेला मानो गुरु मानो वे बन जाए गुरु बन जाए चेला बनो चेला बन जाए बना आ जा कारी बेटा माता है गाड़ी उठा सबूत सबूत मुफ्त संसार माना गया भगवान ने माना तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुम्हें माँ हो आप बाप हो तुम्हें बंधु से सेवा भाई बंधु हो सेवा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें तुम्हें सर्व आप हो आप आप हो आप अनेक आप ऐसे रूप से आप प्रकट हो रहे खुश हो जैसे सब देख देख हो रहे बाप प्रभु आखिरी हद आखिरी बटन भी आखिरी हद बड़ा कोई नहीं है छोटे में तीन लोग की रमत रमत राई में रहे हुए सब आए तीन लोग तो खिलौना छोटा सा ये राई में सब सोता है आराम से ऐसा है राम समय तो जगमाई उसको जगमाई कोई उपाय नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं कल से तो मैंने समझ लिया थी छोटा मान रहा तो रात बरसा बरसे बिल्ली बोली बाबा जी डर लगे डर लगे बोले भगवान डर बिल्ली बोले इतना तो है स्नेह रूप से नहीं होगा ठाकुर जी डर लगे बिल्ली बोले ब वैसे तो नहीं लाया। ऐसे ही भगवान ने भक्त होते भोले भाई सारे भगवान को उसी दिशा दे भगत प्यारे लगते अच्छे लगते। चतुर्थ तुम क्या करे चतुर्थों के सरदार है एक भाई पूछी कि मैं श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करना चाहती हूँ पर 30 वर्ष बीत गए 30 साल बीत चुके हैं कोई भी विकास नजर नहीं आता। बताओ तुम मारा भगवान है बताओ नजर आ रहा नहीं तुम्हें आशीर्वाद मानना मेरे आशीर्वाद मानना मेरे आशीर्वाद है हाँ तेरे आशीर्वाद है बता जैसा प्रेम करना चाहती हूँ ऐसा प्रेम नहीं है मेरे पास में क्या करूँ। करो तो प्रेम करो तो भाई प्रेम करो सुनते भगवान सब जानते हूँ मन दो चाकू सा सब कृष्ण पुकार कुत्ता गदा दो शेर पर बदल किया मैं पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे नहीं शेर पर डर से आज डर से बदल ऐसे हमारे प्रभु है उमा राम समय तुझे घुमाई कोई नहीं गुरु पितो मात बंधु प्रभु अपने खास अपने रहते न प्रभु जी तो सौ को किया स्रोत स्रोत सौ नहीं भगवान है याद नहीं रहते